Яблэнэрэшъ. Тыжьхэм къакӏэныжьыгъэ хабзэхэр. Фарисейхэри Иерусалим къикӏыгъэ Таурат егъэджэкӏо пашэхэм ащыщхэри Иисус ыдэжь къыщтэрэугъоигъэх. Ахэмэ Иисус игъогу рыкӏохэрэм ащыщхэр ӏэм къабзэхэмкӏэ ащ къикӏырэр аӏэхэр амытхьакӏыхэу шхэхэу алъэгъугъ. Сыда пӏомэ фарисейхэмрэ адрэджыр пстэумрэ ятэжьхэм къакӏэныжьыгъэ хабзэхэм атетхэу аӏэхэр амытхьакӏыгъэхэу шхэхэрэп. Бэдзэрым къикӏыжьхэмэ замыгъэкъэбзэжьыгъэу шхэхэрэп. А хабзэхэм анэмыкӏэу ятэжьхэм къакӏэныжьыгъэ хэбзабэхэр зэрахьэ гущыӏэм пае шъуалъэхэми къумыгъанхэми лэгъупхэми ятхьакӏынхэр. Арыти фарисейхэмрэ Таурат егъэджэкӏо пашэхэмрэ Иисус къеупчӏыгъэх. О уигъогу рыкӏохэрэр тэтэжьхэм къытфэгъэнэгъэ хабзэхэм атемытхэу ӏэшӏуейхэмкӏэ сыд пае шхэхэра? Пегъэмбар Исаяс шъонэпитӏу зиӏэхэм шъыпхъэр къышъуӏолӏагъ, ариӏожьыгъ Иисус. Мышхэдэу итхылъитӏ. Мыцӏыфхэм аӏупэхэмкӏэ сагъэлъапӏэ, ау агухэмкӏэ спэчыжьэх. Ахэм цӏыфхэм ӏофхэр арагъашӏэхэзэ цӏыфхэм яхабзэ тхьэм иунашъо зэрафэгъадрэм пае сэ сызэрагъэлъапӏэрэр хьаулый. Тхьэм иунашъо къэжъугъэнагъэу цӏыфхэм къакӏэныжьыгъэ хабзэхэм шъуатет. Шъуятэжьхэм къакӏэныжьыгъэ хабзэхэр жъугъэцӏэкӏэнхэм пае тхьэм иунашъо зы лъэныкъокӏэ ешъугъэзы, къыпигъэхъуажьыгъ Иисус. Сыда пӏом пегъэмбар Мусэ ыӏуагъ: «Уятэрэ уянэрэ лъэтэныгъафэшӏ, ыкӏи хэти щэрэт зятэ езянэ ӏэягъэкӏэ тегущыӏэрэ шъуукӏын фае». Ау шъошӏоӏо, зы цӏыф горэм ежьым ятэ еянэ мырощтэ риӏомэ, сэтынэ шъошъосын слъэкӏыщтыгъэр джы корбэн сшӏыщт ыӏоу, ащ къикӏырэр тхьэм пае тын сшӏыщт, ащыгъум а цӏыфым ятэ еянэ зи фимышӏэнэу фит. Арэущтэу шӏызэ шъуятэжьхэм яхабзэхэу шъошъхъохэм къафэжъуанэхэрэмкӏэ тхьэм игущыӏэхэр зы лъэныкъокӏэ ешъогъэзых. Ащ фэдэ аджи шъошӏэ. Иисус цӏыф купышхом джыри зэ къяджи ариӏуагъ: «Шъо пстэури шъукъысэдэӏу, къасӏорэри зыгурызгъаӏу». Цӏыфыр мыкъабзэ зышӏын зылъэкӏырэр шхынэу шхырэр арэп, ыгу къикӏыхэрэр арынахь, рыдэӏонэ тхьакӏумэ зиӏэм зэхерэх. Иисус цӏыф купышхом хэкӏыжьи унэм зихьажьым игъогу рыкӏохэрэр агъэсэпэ къэбарым яхьылӏагъэу къеупчӏыгъэх. «Шъори зи къызгурымыӏо ара?» ариӏожьыгъ Иисус. «Цӏыфым шхынэу шхырэм ежьыр мыкъабзэу ышӏын зэримылъэкӏырэр къызгурыӏорэба? Сыда пӏомэ цӏыфым шхынэу шхырэр ыгу ихьэрэп, ыныбэ ихьэнахь, етӏани пхъым хэкӏыжьи?» А гущыӏэхэмкӏэ Иисус шхын пстэури хьалэлэу ыӏуагъ. «Цӏыфым ыгу къикӏырэр ары мыкъабзэ зышӏырэр?» къыпигъэхъуэжьыгъ Иисус. «Сыда пӏомэ цӏыфым ыкӏуэцӏрэ ыгурэ ары мыхэр къызэрыкӏыхэрэр? Гупшысэ бзаджэхэр, зинэшӏэныр, дыгъоныр, цӏыфукӏыныр, нэепсэиныр, бзэджагъэр, тхьагъэпцӏыгъэр, мыхъомышӏэ псэукӏэр, шъугъоныр, цӏыфхэм ӏэягъэкӏэ тегущыӏэныр, пэгагъэр, делагъэр?» А бзэджагъэ пстэури гу кӏуэцӏым къекӏыхэшъ цӏыфыр мыкъабзэу ашӏы. Сирофинике хэкум щыщ бзылъфыгъэм шӏошхъуныгъэу иӏагъэр. Етӏанэ Иисус ачӏыпӏэм икӏи къалэу Тиррэ Сидонрэ яӏэгъублагъэ кӏуагъэ. Зы унэ горэм зихьэм ащ дэжьым ежьыр зэрэщыӏэр зыми ышӏэнэу фэягъэп, ауэр гъэбылъыгъэ хъугъэп. Зы бзылъфыгъэу джынапцӏэ зыхэс пхъу зиӏэм Иисус къызэрэкӏуар зэрэзэхихэу къакӏуи ылъакъохэм адэжь зыщыридзыхыгъ. А бзылъфыгъэр Сирофиникие хэкум щыщыгъ, ыбзи урымыбзагъ. Ыпхъу джынапцӏэр хифынэу Иисус къелъэӏугъ. «Ыпэрапшӏэ сабыйхэм зягъэгъэшхэкӏ», риӏуагъ Иисус а бзылъфыгъэм. «Сыда пӏомэ сабыйхэм хьалыгъур аӏэпхыу хьэхэм ямыгъэшхыныр тэрэзэп?» «Шъыпхъэ тхьэматэ», къыриӏожьыгъ бзылъфыгъэм. «Ау сабыйхэм къаӏэпытэхъурэ хьалыгъушхойхэр ӏэнэчӏэгъым чӏэс хьэхэми ашхых». А гущыӏэр къызэрэпӏуагъэм пае джынапцӏэр опхъу хэкӏыжьыгъ, риӏуагъ Иисус. О уиунэ кӏожь. Бзылъфыгъэр унэм къызэкӏожьым джынапцӏэр хэкӏыжьыгъэу ыпхъу пӏэм хэлъэу къыгъотыжьыгъ. Иисус дэгу ыкӏи гущыӏэгъуаеу щыт лӏы горэ зэригъэхъужьыгъэр. Ащыужым Иисус къалэхэу Тиррэ Сидонрэ яӏэгъублагъэу къикӏыжьи къалипшӏ зыцӏэхэкум кӏуэцӏрыкӏи галилэ псыхъураем къэкӏожьыгъ. Джы ащыгъум дэгу ыкӏи гущыӏэгъуаеу щыт лӏы горэ цӏыфхэм Иисус къыфащи ыӏэ трилъхьанэу къелъэӏугъэх. Иисус атлер цифхам зылэныкъокӏэ ахиши, язакъо къызэнэжхэм, ахуампэхэр лӏым тхьакӏумэхэм ариӏухи, ужьынтхи лӏым ыбзэу теӏэбагъ. Етӏанэ уашъом дэплъи, ку хэщэтыкӏи алӏым риӏуагъ. Ефатэ. Ефатэм къикӏырэр тхьакӏумэхэм зыкъызэкъуахыжьыщт. Ардэдэм лӏым тхьакӏумэхэм зэхахо хъужьыгъэх, ыбзэгуи къытӏупщыщи, къабзэу къагущыӏэу ыублагъ. Иисус цӏыфхэм ар зыми рамыӏотэжьынэу унашъо афишӏыгъ, ау сыд фэдизэ унашъо афишӏыгъэми а ӏофыр нахьыбэу агъэӏущтыгъ. Цӏыфхэм хъугъэ-шӏагъэр ин дэдэу агъэшӏагъэу заӏощтыгъ. Зэкӏэри дэгъоу шӏагъ, дэгухэм зэхахэу егъэхъужьых, бзакӏохэри къегъэгущыӏэх.